Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Beetje een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met goudse kaasplakken 500 gram voor 3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor 3,50 en River Cola 4 flessen ook voor 3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. NTR. Thuis. Dat is dit jaar het thema van de Poëzieweek. Een onderwerp waar onze gast wel raad mee weet, getuige de titel van zijn bundel Kom nog even naar mij kijken straks. Al zijn we bang dat hij de komende week als de schrijver van het poëziegeschenk vooral op het podium zal staan. Hier is Edward van de Vendel. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linde. Ja, zeg, de dood. Hè? Ik bedoel, laten we maar gezellig beginnen. Waarom heeft de dood koeienvlekken? Nou, fijne eerste vraag, Frank. Nou, dat is wel een goeie. Dat komt uit een gedicht, uit een dichtbundel die ik voor kinderen schreef. En daar hou ik een betoog dat de dood, als je daar maar lang genoeg aan went, ook lichte stukken krijgt. En dat heeft gewoon met rouw en met nadenken over mensen die overleden zijn te maken. Dus in het begin staat in dat gedicht, maar ik vind het ook echt zo, ben je alleen maar bezig met verdrietig zijn en met in de war zijn, met het noorden kwijt zijn, zoals de Vlamingen zo mooi zeggen. En dan opeens breken de verhalen door. De verhalen over de persoon die niet meer is. En het is net alsof die persoon dan ook een beetje mee door alles heen breekt. Ja. En wanneer heb je dat zelf aan der lijve ervaren, dat het zo kan werken? Nou, mijn leven heeft één hele dikke scheur in het midden. En dat is op het moment dat ik inderdaad met de dood geconfronteerd word. Namelijk van mijn moeder, 10 jaar geleden nu. En 4 jaar daarna van mijn vader. Dus daarvoor was ik denk ik totaal argeloos. Dacht ik nooit over de dood na. Misschien in algemene filosofische zin, maar niet in aanraking. Nee. En hoe kwam het dan dat je met betrekking tot het sterven van je moeder of je vader zag, merkte, beleefde dat er die witte kanten aan die zwarte dood zitten? Nou, dat is eigenlijk een noodzaak in mij, in heel veel mensen denk ik hoor. Maar als je me toestaat, moeten we dan even terug naar de middelbare school. Middelbare school was beschermd opgegroeid in een dorpje. Tot aan groep 8 was de wereld een soort hemel die alleen maar blauw was. Niet dillen. Ja, klein, lief, iedereen kende me. En daarna moest ik een uur fietsen naar een grotere stad. En daar waren 13 brugklassen met elk, nou weet ik veel hoeveel kinderen. Ja. Dus opeens was er een jungle. En dat was er ook echt in sociaal opzicht. En zeker de eerste 4 jaar was dat een zwarte tijd. Het was een moeilijke, onveilige tijd. Ik werd niet zozeer gepest, maar ik voelde dat de hele tijd om me heen. Ik moest ook heel erg navigeren in de pauzes. Kijken waar je stond om niet gevaar te lopen. En dat gevoel, de wereld is eigenlijk helemaal niet leuk. Ik denk dat een kern ontdekking in mijn leven is geweest, waardoor ik heel erg ben gaan voelen van, ja, het ongeluk bestaat, de zwartheid is eigenlijk wat echt de bodem van de wereld is. Maar het enige wat we kunnen doen is de koeienvlekken daarin ontdekken, de vrolijkheid daarvan. Je hebt geen andere opdracht dan optimistisch te zijn. En wat was de witte vlek die zich voordeed, die je zag toen je moeder stierf dan? Nou, ook dat was al wat eerder. Mijn moeder is 2 jaar ziek geweest. Ik had een hele goede band met beide ouders. Maar vooral met mijn moeder, denk ik, in die tijd. En ook daar probeerde ik dan weer in die 2 jaar... in die tijd van chemo's enzovoort... en te kijken van, ja, hoe kom je eigenlijk juist dichter bij elkaar hierdoor? En hoe is onze familie versterkt? Ik heb bijvoorbeeld een veel grotere en veel fijnere band... nog weer met mijn broer en zus, die al goed was... maar nog weer meer gehad in die tijd gekregen. Dus dan, in die dood zit een geschenk verborgen. Precies, dat was toen ook al. En ook daarna, toen mijn vader stierf... en hij nou, in ieder geval onze nabijheid veel meer nodig had... deden wij dat ook opeens met z'n drieën, ontdekte je dat. Daarnaast, ik ben de oudste, leerde ik op een andere manier zoon zijn... door mijn vader die opeens behoefte daaraan had. Weet je wel, dat zijn natuurlijk toch geschenken. Wat bedoel je, door mijn vader die er opeens behoefte aan had? Nou, mijn vader was die man die het vlees snijdt. Hè? Zoals we vroeger in reclames zagen altijd. Dus dit was iemand die ambitieus was, die directeur was... die eigenlijk altijd aan het werk was. En opeens was hij ziek en was zijn vrouw overleden... en ging hij dingen vergeten. En toen kwam daar de man onder vandaan die er altijd was. Namelijk heel warm, heel lief, heel geweldig. Maar wacht even. Heeft hij je voor die tijd ooit echt omarmd, geknuffeld, gestreeld? Ja, dat je deze vraag nou stelt... Nou, niet dus. Dat kwam daarna. Waarom zeg je zo verbaasd dat je deze vraag... Nou ja, dat is het, omdat dat een van de meest zichtbare dingen was. Opeens kon hij knuffelen. Of nou ja, ik denk dat hij dat misschien altijd wel wilde. De dood leert knuffelen. Of de nabijheid, of de ziekte in dat geval. Hè? En het is niet eens zozeer dat het dat hem geleerd heeft, maar het leerde het mij. Ja. Ik zag opeens, ja maar, als ik de kamer binnenkom, zijn kamer, dan moet ik niet... ja. Een hand geven of dag pap zeggen, dan moet ik hem omhelzen. En dat was wel een soort zelfoverwinning, want dat deden wij gewoon nooit. En kon hij het? Oh, meer dan ik. Ik omhelzde mij, hij knuffelde helemaal terug. Ik ging met mijn hand achter zijn hoofd, hij deed dat terug. Ja. En hij zei, zo belangrijk, zo belangrijk. En weet je, Frank, ik moet even dit beeld gewoon, omdat het zo'n mooi beeld is. Mijn vader ging de laatste jaren van zijn leven applaudisseren als je zijn kamer binnenkwam. Nou, hoe mooi is dat? Ja, weet je krijgt wel, dus... rode wangen. Ja, nou ja, en terecht, zou ik zo zeggen. Nee, maar dat is natuurlijk geweldig. Ja, er is in jouw bundel, kom nog even naar mij kijken straks, ook een gedicht over je vader. Wil je dat voorlezen? Zeker. Ja. En dat verschijnt als de Poëziegeschenk 2024, zeer binnenkort. Ja, de titel van dat gedicht is Fai Rumore, dat is Italiaans. Dat betekent maak lawaai. Misschien moet ik dat er wel even van tevoren... Vind je het goed dat ik dat er even bij vertel? Ja, want misschien moeten we dan ook dat nummer even laten horen. Ja, dat is namelijk een liedje inderdaad. Vertel dat even, ja. Oké. Okay. Eurovisie Songfestival 2020. Italië gaat meedoen. Stuurt een zanger Diodato met het liedje Fai Rumore. Maak lawaai. We horen al. Ja, eigenlijk mag je hier niet overheen praten. Nee, wel, dan gaan we straks opstuwen. Oké, okay, heel goed, heel goed. Een heel triest liedje over eigenlijk een verlaten liefde. En de verlaten persoon die tegen de ex of wat dan ook zegt... ik hoop dat je lawaai er binnenkort weer is. Eurovisie Songfestival 2020 ging niet door, want we hadden de COVID-pandemie. En dus ging ook dit liedje helemaal niet door. Ja. Quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui. Ja, je mag het niet zeggen over je regisseur, maar mijn regisseur, Veronique Schoonmaker, zit aan de andere kant van het glas met haar armen breed. Ik heb nog nooit zo'n enorme glimlach op haar gelaat gezien als deze keer. En ook de techniek kan er niet aan ontsnappen. Oké, okay, dit lied. En terecht. Ja. Want dit werd toen, voordat we het over het gedicht van hebben, dit werd toen in die tijd het liedje wat op de balkons in Italië tijdens de pandemie gezongen werd. Mensen zongen naar elkaar, maak lawaai, wat natuurlijk prachtig is. Maar goed, dat lied, dat hoorde ik. Vond ik een van de mooiste liedjes die ik ken, vind ik nog steeds eigenlijk. En voor mij ging het over mijn vader. Daar gaat het hele lied niet over, maar daar ging het echt over. En het ging met name over de laatste tijd... dat mijn vader ja, veel dingen begon te vergeten. Maar de warme man die was, ging die dan in de nacht proberen de televisie aan te zetten of wat dan ook. Maar hij, in plaats van de televisie afstandsbediening, pakte die dan steeds zijn telefoon en belde het eerste nummer. En dat was ik. Dus ik kreeg 's nachts steeds telefoon van mijn vader en dat was zo leuk. Dan zei hij, ik heb je nou. Dan zei ik, pap, kon je niet slapen? Nee, nou, ik weet het eigenlijk niet. En dan had ik gewoon 5 keer per nacht een gesprek met mijn vader. Ja. En hoe wordt dat dan een gedicht? En dat lawaai, dat mis ik natuurlijk. Dus, ik zal het voorlezen. Ja, maar eerst nog even, hoe wordt het een gedicht? Ja, door een kernvraag. Dat ik dacht, in hoeverre lijken mijn nachten, mijn stille nachten als ik die heb, in hoeverre lijken die op die van mijn vader? Oké. Ik hang aan je lippen, ga je gang. Wat blijft er van mijn vaders eenzaamheid die uit zijn laatste kamer, uit zijn laatste jaren, zijn Zweedse puzzels en zijn lekke pennen, zijn radeloosheid dat ze raarder werden elke keer, maar daarna steeds weer die verlossing, want achterin, daar hebben ze de oplossing gezet. De dagenlange televisiebeelden werden water dat hij niet meer bij kon varen. Al dat chronisch stromen verder en rechtuit. In plaats daarvan het navertellen van verhalen. Hoe ik je moeder heb ontmoet en dat we in Ramallah waren. En toen ik de Blue Diamonds ooit, een trouw gemaal. En ook zijn stom verbaasde telefoontjes in de nacht als hij niet slapen kon. Hè? Dat zei hij 3 keer, 4 keer, dacht dat hij de knop op zijn remote had ingedrukt en niet op zijn mobiel. Nu viel mijn stem hier zomaar uit zijn hand. Ja, ik ga slapen hoor. Dag, lieve zoon. En dan opnieuw de telefoon. Wat blijft er van zijn eenzaamheid? In die van mij het erop lijken. Mijn Eurovisieliedjes op repeat. Mijn hoofdpijn. Mijn verdwijnen. Vaarrumoren. Pap. Ik wil zo graag dat jouw lawaai weer 3 keer, 4 keer in de nacht door deze kamer klinkt. Jouw eenzaamheid is hier. Ik lig er wakker in. Ik heb er eigenlijk altijd een ontzettende hekel aan om als interviewer te vragen, wat emotioneert je nou zo? Snap je waarom? Omdat het zo goedkoop is op de een of andere manier. Ja. Maar ik ontkom er gewoon eigenlijk niet aan, want ik zie dat gebeuren. Ja. En dit heb je geschreven, dit heb je gewikt, dit heb je gewogen, zeker, elke komma. Ja. En wat is het nou waardoor dan toch weer, ondanks al dat getekst, dat effect bij jou wordt veroorzaakt? Nou, kijk, ten eerste heb ik dit gedicht nog niet heel veel voorgelezen. Want daar doe ik voorzichtig mee. Dat snap ik nu. Ja, maar nou, het is een hele mooie manier om heel dichtbij hem te zijn eventjes. Dus dat vind ik eigenlijk wel, dat is wel bijzonder. Ja. Ja, ja. En ik kijk, als ik zeg, dag lieve zoon, dan zeg ik de woorden die hij zei. Dat is heel gek. Ja. He, dus ik meme hem eigenlijk. Je citeert hem, ja. Ja, maar je kunt bijna niet dichterbij komen. Ja, ja. Het is opvallend dat het eigenlijk bijna een mini-verhaaltje is. Dat het proza-achtige poëzie is. Hoe ben je tot die vorm gekomen? Van eigenlijk een vertelling in een dichtvorm? Nou, ik denk dat dat organisch gaat. Het is de vorm van bijna alle gedichten in de bundel. Kijk, het uitgangspunt van de bundel was, het thema was thuis en mijn uitgangspunt was, thuis zijn niet muren of bakstenen, maar dat zijn de mensen in je leven die je thuis laten voelen. En de grote gebeurtenissen. En ik schrijf normaal voor kinderen gedichten en ik ging 1 keer, namelijk deze keer, voor volwassenen schrijven. Dus ik had van tevoren bedacht, dan ga ik 1 keer 10 gedichten over heel belangrijke dingen uit mijn leven schrijven. Wat waren de kruispunten? Wat waren de grote momenten? Ja. Dus als ik 1 gedicht af had, dan dacht ik, ja, wat is er nog meer voor groots? Ja, zo raar klinkt het dan, maar zo was het echt. Dus ik denk dat die de vorm tevoorschijn bracht. Daardoor moest ik ook vaak dingen vertellen. Het gaat ook over een eerste verliefdheid. Over het uitmaken van een liefde. Dus dan, ja, daar horen episodes bij waarbij ik een beetje moest uitleggen wat er dan gebeurde. En daarbij hou ik zelf heel erg van visuele poëzie. Dus ik vind het fijn als je weet dat die welke precieze puzzels die maakte. Zoals in het, of dat er de titel van zijn liedje genoemd wordt. Omdat of ik denk, rook het? Hoe voelde iets, een ding? Ja, en dat had ook te maken met een ontdekking. Eigenlijk ja, misschien een heel voor de hand liggende ontdekking, maar voor mij dan nieuw. Dat als je heel specifiek iets benoemt, hè, dan kan je denken, ja, maar dat gaat toch alleen maar over jouw vader? Wat hebben wij daaraan? Maar het werkt dus niet zo. Dat is de paradox eigenlijk. Hè? Dat hoe persoonlijker en hoe nauwkeuriger en hoe dichter op de huid, dat het dan hoe langer hoe meer gaat gelden voor Jan en Alleman. Ja, precies. Dat is hoe toch komt raar. Dat nou? Ja, ik ben er nog niet achter. Maar er zit ook een gedicht van mijn moeder in en dat begint met... We beginnen er maar even bij. Ja, ja. De eerste zin daarvan is... mijn moeder gaf haar wordfeud af. Ja, dus ze hield op met spelletjes spelen. Maar ik had dat ook kunnen zeggen. Ik had ook kunnen zeggen, mijn moeder hield op met spelletjes spelen. Maar dat is veel minder... Ja, het is en minder duidelijk. Ja. Maar het is ook veel algemener, waardoor je er minder bij kan. Terwijl als je dan opeens iemand ziet die wordfeud niet meer doet... Gesteld dan dat je weet wat wordfeud is natuurlijk. Maar dan begrijp je, oh ja, dat spelletje, dat zie je. Je ziet het schermpje wat niet meer gebruikt wordt. Wij willen mensen voelen, hè? Wij willen ze zien. Wij willen ze bijna kunnen aanraken. Ja. Want dan worden ze van ons. Nou ja, ik vind dat wel bijzonder hoor. Dat je dus, want ik dacht dus van tevoren... Nee, laat ik het zo zeggen. Als kinderliteratuurschrijver schrijf ik niet over de dingen van mijn eigen leven. Niet van deze volwassen dingen. Die komen daar niet in voor. Hoogstens is het afgeleide vorm dat je wel eens een keer begrijpt hoe verdriet werkt of zo, in algemene zin. Maar ik ga niet over mijn liefde na 21 jaar die opgehouden is schrijven voor kinderen. Wacht even, dit noem je niet bij toeval. Wat? Nou, liefde na 21 jaar die ophoudt, want hoe past die in dit verband dan? Dat is een ander gedicht uit de bundel. Ja, dus die zit ook in de top 10. Ja, dat was ontkoombaar. En dat is veel min of meer samen. Precies, dat was tegelijkertijd. Ja, hoe zat dat dan? Hoe werkte dat dan? Ja. Ik was de bundel aan het schrijven in de zomer. En toen raakte die verhouding uit. Dus ja, dan kan je niet anders dan daarover schrijven. Maar en nu lijkt het alsof het oorzakelijk zou. Nee, had er niets mee te maken. Nee. Hoe werkte het dan? Dat was meer een soort toeval dat tegelijkertijd was. Dus dat er misschien ook al een tijdje aan te komen. Ja. En het is ook niet 100% uit. Ik bedoel, we zien elkaar nog, maar toch. Ja, dat was natuurlijk ik zeg dan 21 jaar, omdat dat dan ook weer een specifieker beeld geeft. Weet je wel, dat is toch anders dan na 1,5 jaar. Pak dat gedicht dus bij. en ik ben heel benieuwd hoe je je daaruit redt. Edward, als je dat gaat voorlezen. Oh, ga je gang. Vind je dat ik me net er niet uitgered heb? Ik vind het een verrukking als iemand iets van zichzelf toont in een gesprek. Dus ik ben daar alleen maar blij mee. Okay. Begrijp me goed. Ja. Dit gedicht heet Houdbaar. Melkpak. Houdbaar. Blauw. Het is magere, dus van jou. Je hebt een trein genomen die je nog niet nemen zou. En je zei, vlak voordat je instapte, opeens... ik heb je sleutels op de tafel neergelegd. Toen was het echt. Nu is het echter. Melkpak, houdbaar... blauw. Je hebt je weggaan hier onaangebroken in mijn koelkast laten staan. Je schaterlach erin, je zingend koken. De mix van ons vertrouwd en onbekend zijn met elkaar. Heel ons geluk en ons gevaar. 0,3% vet. Nu we zijn losgemaakt, heeft zich iets vastgezet. Een vleermuis van verdriet op fladderdrift geraakt boven dat bosbrandlandschap tussen jou en mij. Haar klauwtjes radeloos gehaakt aan dat wat bleef. 2 oude t-shirts in mijn kast. Een fotolijst waarin jij mij jou blij bekijken ziet. Een mager melkpak, blauw, even houdbaar als het leven. Dat wil zeggen, niet. Edward van der Vendel schreef het Poëziegeschenk 2024... met de titel Kom nog even naar mij kijken straks. Dit gedicht komt daaruit. Edward, die ene sleutelzin. Hè? Je hebt je weggaan hier in de koelkast laten staan. Ja. In de vorm van dat melkpak. Hè? Hoe kom je daarop? Verdriet zit voor mij vastgeplakt aan dingen... Dus ik kan heel makkelijk leuk verder gaan met mijn leven. Zodra er nieuwe dingen gebeuren, andere mensen ontmoet en zo. Maar als je dan iets ziet, een ding ziet, wat met een persoon te maken heeft die er op de een of andere manier niet meer is. 0,3% vet. Precies, ja. Of de boekenlegger halverwege het laatste boek dat mijn moeder gelezen heeft. Weet je wel, ja, dat, ik weet het niet. Dat treft mij dan enorm. Daar kan ik. Dan komt dat als een soort zamboni over mij heen. Wat? Zamboni, een ijs schoonmaker. Sorry voor deze rare metafoor. In Tialf of in Tialf, ja, zo'n hele grote truc die, het, ja, die alles schoonmaakt op het ijs. Ja. Ja, ja. Hey, en helpt het? Linksom of rechtsom, als je een gedicht wijdt aan een verbroken liefdesrelatie, is het een pleister? Was het een wond uit? Hecht het iets? Whatever. Ja, het hecht even iets en dan trekt het die pleister er weer kaart vanaf. Dus het is ook natuurlijk dat je er daarmee steeds even weer mee geconfronteerd wordt. Dat is wel zo. Maar het was wel met veel gedichten. Ik weet niet of dat met deze zo was. Dat er ook iets uit te zoeken viel. Mm-hmm. Tijdens het schrijven van het gedicht. En wat zat je dan tijdens het schrijven van dit gedicht uit te zoeken? Ja, ik weet niet of dat nou bij deze zo is. Kijk, dit eindigt eigenlijk niet zoals ik normaal eindig. Dit eindigt hard. Hè? De liefde is even houdbaar. Pak het er nog even bij. Hoe eindigt het ook alweer? Misschien weet je het wel uit je hoofd. Nou ja, het eindigt in ieder geval met het woord niet. Maar een mager melkpak blauw, even houdbaar als het leven. Dat wil zeggen niet. Ja. Ja. Dus meestal ben ik niet zo... Dit is definitief de zwarte kant van de koeienvlekken, zullen we maar zeggen. Ja, dit is de absolute zwarte kant. Ja, van de, ja, dus dat was ook misschien omdat het wat recenter was of zo. Ik denk niet dat ik. Dit gedicht is een omschrijving. Dus het is een omschrijving van wat er gebeurd is. En een uitwerking van het idee dat ik niet begrijp hoe aan bepaalde dingen. Die je ook nog verdorie weg moet gooien daarna. Hè? Ja. Want dat melkpak is inderdaad niet houdbaar. Dus die moet je ook nog in handen hebben en dan in de prullenbak weggooien. Dus nou ja, dan gooi je natuurlijk iets weg wat je liever had willen laten staan. Maar zie je, dat was dit. Maar er waren gedichten waarop ik echt een vraag had voor mezelf. En ik niet wist hoe ik die ging oplossen tijdens het schrijven. Wat is daar een illustratie van? Nou, een hele duidelijke was het laatste gedicht wat ik schreef. Ik had al grote elementen uit mijn leven beschreven. En toen dacht ik, ja, er moet nog iets. Wat moet er nou nog in? En toen begon ik opeens zomaar te schrijven over de ochtend van mijn 90ste verjaardag. Nou, dat ben ik nog net niet. En ik weet ook helemaal niet waarom. Ik heb geen idee waarom ik daarover ging schrijven. En dat werd een heel gelukkig gedicht. Ik schreef over ja, hoe blij ik ben in de zomerjaar. Hoe mooi het weer was. En dat de gordijnen zo over mijn hoofd woeien. En wat had je dan op te lossen? Daar komt hij. Dus ik dacht, nou, dat is nou echt eindelijk een gelukkig gedicht. En opeens schrijf ik op dat ik doodga die ochtend in dat gedicht. En daarmee... Maar wel gelukkig doodgaan. Daarmee heb ik. Ja, nee, dat is heel fijn. Ik lig namelijk dan te denken aan mijn vrienden. Hoe die licht geven in mijn leven. Ja. En dan achteraf weet ik nu dus. Frank, ik weet nu dus dat ik nog 30 jaar heb. Ja. Ja, dat heb ik gewoon. Je bent pas op 2/3. Nou, precies. Maar voor dat gedicht wist ik niet dat ik 90 werd. Mm-hmm. Ja. En Edward, heeft een gedicht wel eens iets veranderd? Een geliefde die blijft. Door een gedicht dat je schrijft bij het afscheid. Een autoband die zich laat plakken door een gedicht. Weet ik veel wat. Ik bedoel, heeft een gedicht ooit effect gehad in je leven? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar wat ik al zei, ik heb natuurlijk heel vaak niet zo autobiografisch geschreven. Of wat in ieder geval dan verhult. Ik kan wel een beetje sukkelig voorbeeld geven, maar wat dat wel een beetje illustreert. In een vorige bundel schreef ik gedichten die een soort ja, gebruiksaanwijzing waren. Die bundel heette Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Ook heel fijn om te weten natuurlijk wat je dan moet doen. En zo zocht ik allerlei dingen uit in die gedichten. En toen was ik bijna klaar en dacht ik, ja, wat wil ik nou zelf nog eens uitgezocht hebben in een gedicht? Dacht ik, hoe de verbrandingsmotor werkt. Ah ja. Ja, ik ben zo totaal technisch. Dat schept een band. Ja. Dus ik dacht, nou, laat ik nou eens gaan uitleggen. Op rijm, hoe de zuigers en klepper werken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat weet ik nu. Hoe kwam je eigenlijk aan deze opdracht? Want je schrijft heel veel voor kinderen. Ik las ergens 100 boeken. Ja, ja, ja. Dat kan toch helemaal niet? Nou, je moet gewoon oud worden en dan een beetje doorschrijven. Dat, Kijk, en kinderboeken, daar moet je wel bij bedenken dat daar sommige ook dunner van zijn. Hè? Ja. Ja. Maar toch, ik bedoel, als je 40 actieve schrijfjaren hebt, dat heb je zo'n beetje. Ja, iets dan zit je op een gemiddelde van 2,5 per jaar. Ja, iets meer zelfs. Nee, maar dat komt dus dat er ook af en toe prentenboekteksten of wat uit. En hoe kwam je aan deze? En ik vind het ook gewoon superleuk om te doen. Dus dat deed ik. Het Poëziecentrum, dat is degene die deze week organiseert samen met Poetry International. Vanaf de 25e. Vanaf komende donderdag. En die vragen gewoon elk jaar een dichter om het geschenk te maken. 10 nieuwe gedichten. En ze belden mij. En ik was natuurlijk dodelijk verbaasd. Want ik zei, maar ik schrijf voor kinderen. En dit is voor grote mensen. Ja, maar je had ook kunnen zeggen, ja, dan wordt het een poëziebundel voor kinderen. Ja, en mocht ook. Zeiden ze ook dat mocht. En maar waarom dacht je, nee, ik ga het toch voor volwassenen doen? Ja, er kwam gewoon eerst zo'n gedicht. Het was tijd. Ja. Je gaat eigenlijk helemaal niet over je eigen gedicht. Ik weet er niks van. Nee, ze gaan over jou. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Kunststof, zoals gezegd, op Radio 1. Over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. We praten met Edward van de Vendel. Zo dadelijk weer. Eerst Jan van de Putten met het nieuws. NPO Radio 1. Rond Utrecht rijden geen treinen door een stroomstoring. Op andere trajecten rijden minder treinen. Reizigers moeten rekening houden met ernstige vertragingen en de reis zo mogelijk uitstellen, waarschuwen NS en ProRail. Bij een grote antidrugsoperatie heeft het leger van Ecuador 22.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren waarschijnlijk bestemd voor Europa en de VS. In Kameroen is 's werelds eerste grote vaccinatiecampagne tegen malaria van start gegaan. Die ziekte kost elk jaar 600.000 mensen in Afrika het leven, vooral kleine kinderen. En oud-voetballer Mark Overmars gaat in beroep tegen de wereldwijde schorsing van de FIFA, die kreeg voor grensoverschrijdend gedrag. Hij vindt de straf buitenproportioneel, meldt zijn club Royal Antwerp. ANWB Verkeersinformatie. Geen files meer te melden, maar wel een wegafsluiting. De A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Galde gebeurde vanmiddag namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Die is inmiddels geborgen, maar het asfalt en de vangrail zijn beschadigd. Die worden op dit moment gerepareerd. De weg is dus nog altijd dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A16, de A59 en de A27. Kunststof. Ja, Edward, waarom zou een mens eigenlijk ooit van zijn leven vertrekken uit Rotterdam? Dat doe je toch in principe niet. Ja, ik heb er bijna 20 jaar gewoond. Maar Rotterdam is ook wel, maakt ook wel graag ruzie. Ja. Er is iets boos in die stad. Ja, er is iets bozigs in de stad. Ik vind de stad heel fijn. Ik heb hem ook bij elkaar gepuzzeld in de loop van de tijd. Dat wil zeggen, Rotterdam doet zich nooit als een geheel aan je voor, maar je verovert deel na deel. En dat is heel, heel tof. En er zijn fantastische stukken. Maar in de coronatijd vond ik was het een nijdige stad, ja. Ja, er heeft zich toen iets wonderlijks voor gedaan in die stad, maar ook in jou. Je hebt toch volgens mij 1,5-2 jaar amper echt iets op papier gekregen? Ja, precies. Ja, ja, Was er aan het handje? Wat voor iedereen gebeurde, het leven kwam tot stilstand. Dus, maar er zijn ook mensen zijn gaan schrijven als de hel. Ja. Ja, maar ik heb ontdekt dat ik dus blijkbaar niet vanuit stilte schrijf. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik vind het heel leuk om heel erg in beweging te zijn. Ik hou van januari's meer dan van december's. Dus ja, opeens was het 2 jaar december, zo'n beetje. Weet je wel, thuis zitten, cocoonen, terugdenken over wat er allemaal geweest is. En in die tijd vond ik dat helemaal niet zo erg, hè, want ik ging er met een soort energie aanpakken en allemaal bedenken, dit ga ik doen op een dag en ik ga dat en ik ga zoveel kilometer lopen en zo. Maar ik denk de herhaling van de herhaling van de herhaling, dat was wel heel... Ja, dus daar zat jij. En er hing in die stad iets woedends. Ja, maar ik moet wel zeggen dat bozige, woedend is niet helemaal. Want er is natuurlijk ook veel energie in Rotterdam. Maar ik denk dat niet het grootste element was. Het was ook letterlijk dat mijn huis begon te verzakken. Er was probleem met de fundamenten. En er moest allemaal heel veel gebeuren. Het was alsof mijn huis en omgeving aangaf, dit is wel klaar, ga eens ergens anders. De fundamenten van jouw bestaan, die begonnen te kraken. Ja, en niet alleen dat, ook het plafond. Boven mij kwam iemand anders te wonen. En er waren echt midden in de nacht, dat was niet erg, maar midden in de nacht werd daar verbouwd. En waren er lekkages met stromen naar beneden langs mijn boekenkast. En niet 1 keer, maar 5 keer. Ja dan geeft de wereld je wel wat signalen. Ja. En wat liet jij nou achter? We gaan zo nog praten over de vraag waar je naar vertrok. Maar wat is voor jou bijvoorbeeld geluk geweest in Rotterdam? Ik vind dat er het fijne van de andere kant van het nijdige is de werklust en het optimisme wat er ook in Rotterdam is. De opgestroopte maat. Ja, maar dat doet denken aan niet lullen en keihard werken. Maar ik bedoel juist ook het visionaire. Als je daar gebouwen ziet, zoals het Centraal Station, dat vind ik fantastisch. Ja, dus dat is de stad. En als het gaat om jouw eigen leven, wat was in jouw persoonlijke bestaan geluk in die 20, 21 jaar Rotterdam? Ik denk het ervaren van een stad. Ik kom uit een dorpje, ben in een dorp opgegroeid. Heb tussendoor wel op andere plekken gewoond. Maar dus ik denk dichtbij veel cultuur zijn. Ik denk dat dat heel leuk was. Ja. Ook, dit is nu heel raar, zeg maar, dat het niet Amsterdam was. Want Amsterdam ligt, hoe leuk die stad ook is, maar ligt voor de hand. Ja. Weet je wel? Het is veel fijner om je best te moeten doen voor de plek waar je woont. In hoeverre viel dat uitgaan van die relatie na 21 jaar... Hè? Samen met vertrekken uit Rotterdam na 20, 21 jaar. Dat vind ik een wonderlijke parallel. Ja, maar dat zijn net andere 20er jaren. Dus dat is net niet helemaal gelijk. Ik denk niet dat er heel veel mee te maken heeft. Maar het is opvallend dat je zegt, de energie van Rotterdam en dit van Rotterdam en dat van Rotterdam. Je zegt niet, ook niet als ik vraag, wat was persoonlijk voor jou geluk in Rotterdam? Zeg je niet, liefde. Nee, nou, maar dat komt omdat ik daar niet samen woonde. Dus mijn geliefde woonde in Parijs. Dus dat is nog weer een heel andere stad, waar ik ook van veel was. Waar ik ook in die tijd niet naartoe kon, hè? Althans in de eerste tijd. Nee, maar wat ook gewoon speelt, is dat de vriendschappen, een bepaalde soort vriendschappen speelt een heel grote rol in mijn leven, een paar mensen. En die woonden of niet in Rotterdam of vertrokken uit Rotterdam. Hè? Dus die warmte trok ook weg. En dat was ook al soms al wel eerder gebeurd, maar... Ja, ja. Dus de stad begon ook in dat opzicht voor jou kouder te voelen. Absoluut, killer. Ja. Ja. Hoe ziet liefdesrelaties in jouw leven eruit? Hoe geef jij dat vorm, merk je in de praktijk? Ja, nou, dit zijn wel vragen waar we essays over moeten schrijven. En ik moet het nu in twee zinnen even doen. Begrijp me goed, je bent niet verplicht te antwoorden. Nee. Nou, daarom zeg ik het helemaal niet. Maar nee. Kijk, ik hou heel erg van een heel aantal mensen in mijn buurt. En dan gaat het ook over vrienden die ik heel dichtbij heb. Ik zou niet weten wat ik soms zonder het glinsteren van mijn vrienden moet doen. In een van de gedichten noem ik ze bioluminescent. Prachtig. Dat zijn dus organismen die uit zichzelf licht geven. Ja. Ik heb ook, daar kan ik echt uit volle overtuiging zeggen, ik heb altijd geluk met de mensen die in mijn leven willen zijn. Ja, maar jij lijkt me ook een uitnodigend mens. Ja, toch denk ik dat ik de oorzaak niet bij mezelf leg. Nee, ik denk steeds maar van dat ze er gewoon zijn. En dat ze er willen zijn, weet je. En dat zal ook zo zijn. Dat zal ook zo zijn. Dat is echt heel bijzonder. Ja. En ook lange termijn. Oké, dus dat. Ja. En wat is daar nog meer over te zeggen? Dat voor mij het niet per se alleen maar is van of een huwelijk of een liefdesrelatie, weet je wel. Een woning die wordt gedeeld. Of, ja, het kan ook inderdaad gewoon iemand zijn die bij je in huis woont. Wat nu, ik heb sinds 3/4 jaar een huisgenoot met wie ik ook heel goed bevriend ben. God, dat is heel lang geleden dat ik dat woord voor het laatst hoorde, huisgenoot. Ja, een beetje ouderwets woord. Ja, heerlijk. Ja, maar het omschrijft heel erg wat de situatie is. Ja. Maar tegelijk kan ik zeggen, ja, ontzettend lieve vriend. Maar niet een liefdesrelatie in de traditionele zin. Dus ik vind het leuk als de contacten die je met mensen hebt hun eigen vorm voortbrengen. Je lijkt net zo vrij in dat opzicht als je bent in je kunst. Die ook zoveel kanten op kan. Die ook zo zwevend is. Ook zo soepel. Dat vind ik een heel mooi adjectief. Maar jij zei daar straks, even voordat we naar het nieuws gingen, dat de gedichten het leven bepalen. Maar zo is dat met de contacten ook. Die bepalen wat de relatie is. En nu, ik moet even, anders lijkt het alsof ik... Je bedoelt, die bepalen welke vorm het uiteindelijk krijgt. Precies, ja. Ga je gang. Nee, ik wil niet de indruk wekken dat ik seks met 600 mensen heb. Dat is juist helemaal niet. Daar ben ik nou weer super ouderwets in, denk ik. Maar het gaat me echt om harte relaties. Dus Ja, ik vind het heel mooi dat je een nieuw iemand leert kennen. Dat je vanaf het begin voelt, ik wil bij deze persoon in de buurt zijn. En dan, als je daar alle eerlijkheid in betracht, dan krijgen die twee samen, die twee harten samen, die bedenken hoeveel ze samen moeten zijn en hoe vaak en hoe weinig. Hoe ben je in godshemelsnaam zo moedig geworden? Want dat fascineert me mateloos. Er is een psychologisch rapportje van jou uit de tijd dat je 11 was, meen ik. Vertel eens. Ja, dit is wel grondig voor informatie. Ja, mooie verbinding die je nu legt. Ja, toen ik 11 was, toen is er blijkbaar, en niet alleen van mij, maar ook van mijn broer en zus, een psychologisch rapport opgemaakt. En dat wist ik niet, was ik vergeten. En die vond ik terug toen we het ouderlijk huis gingen opruimen. Ja. En dat was een zorgelijk rapport. Daar stond een hoop. Er stond echt wel in van, het is een sociale jongen en hij is ook best creatief, maar wel heel stil en teruggetrokken. En er bestaan toch wel zorgen over deze jongen. Ja, hoe zit het dan precies? Dat was dus niet op school gebeurd, maar een extern rapport. Dus ik weet niet hoe vaak die mensen mij geobserveerd of gesproken hebben. Maar ik denk dat ze wel dachten dat het niet weerbaar was. Ja. En dat bleek ook, daarna op die middelbare school. Dus en dat jongetje, dat hier nu zit, dat knaapje, is zo moedig geworden dat hij in de kunst van alles nog wat experimenteert. Dat hij de liefde op een hoogst persoonlijke manier, zou ik moeten zeggen, vormgeeft. Wat is er gebeurd dat angstige, onzekere jongetje dit kan? Ja, maar die zit daar aan vast. Die moet er ook zijn. Want wie niet angstig is, heeft helemaal geen drang om iets anders te bewerkstelligen. Haha, je hebt scheidtrekheid ook nodig. Natuurlijk. Ik moet dat eerst voelen en dan denken, maar hier kan ik niks mee. Ik moet hieruit. Als motor. Scheidtrekheid als motor. Ja. Ooit toen ik misschien 10 jaar schreef, kinderboeken schreef, toen ging ik naar scholen en toen was ik een keer bij een groep 8. En opeens stak een jongetje van 11 zo ongeveer zijn vinger op en die zei, ik weet waar jij altijd over schrijft. Zo, hè, alsof hij iets heel groots had ontdekt. En dat had hij ook, want hij zei, jij schrijft altijd over hoofdpersonen die iets moeten doen wat ze eigenlijk niet durven. En dan doen ze het toch. Ja. Dacht ik, verrek, hij heeft nog gelijk ook, ja. Ja, je kruipt altijd in je eigen werk, hè, of je wil of niet. Zeker, daar kan je niet. Ja, het maakt niet uit wie je verzint als personage. Mm-hmm. Ja, zover buiten jezelf kun je niet gaan, inderdaad. Ja. En wat zit er in jou van je ouders die heel erg uit de wereld van de leraren en zo kwamen? Hè? Ja, nou, mijn vader heeft later allerlei andere dingen gedaan. Mijn moeder trouwens ook. Maar het begon inderdaad met basisonderwijs. Dus mijn vader was directeur van de school en mijn moeder was kleuterleerkracht en later remedial teacher. Wat is dat ook alweer? Ja, dat is dus het begeleiden van kinderen die wat moeilijker meekomen. Ik denk dat ik een heel erg duidelijke mix van allebei ben. Dus mijn moeder was heel creatief, kon allerlei dingen aanvangen, mee bezig zijn. Was ook wat weemoedig, kon in haar kamertje alleen heerlijk allerlei dingen zitten doen. Dat vind ik ook heerlijk. Mijn vader was volkomen sociaal en vond het heel erg leuk als hij heel veel mensen om zich heen had. En ik heb echt allebei die dingen. En wat zijn de onaangename kanten die je van ze hebt? Nou, dat weemoedig is natuurlijk wel eens gevaarlijk. Dat je toch te veel. Je kan je te veel voorstellen. Dat is sowieso wel schrijvers, hè? En dromers en makers en filmers. Die kunnen zich heel makkelijk hele nare scenario's voorstellen. En wat heb je je bijvoorbeeld wel eens voorgesteld in je leven waarvan je denkt nu van potverdomme, dat is best groot. Als je daarover gaat liggen peinzen. Je zegt het maar als ik te dichtbij ben. Dan ga ik door. Ja, dat dacht ik al, hè? Ja. Dus ik ga niet leuk daarna. Nee. Ik wil je graag ter wille zijn. Ik vind het mooi. Okay. Als je met dood geconfronteerd wordt, hè, dan, en met ziekte, want dat hadden allebei mijn ouders, dan kun je niet anders dan eerst een paar jaar je voor te stellen hoe ziek je zelf gaat worden. Dat kan niet anders. En dat gebeurt dan. En dan ga je daar scenario's voor verzinnen. En dat je weet dat je dat aan het doen bent. Hè? Je weet dat ik wist dat ik dat aan het verzinnen was. Ja, je maakt het groter, ondanks dat je het niet wil. En daardoor juist. Ja, precies. Dus en dan, hoewel ik niet bang ben in het donker, maar in de nacht komen die dingen. Ja, dan kan je daar heel makkelijk allemaal filmpjes bij verzinnen. Ja. Dus ik ga naar je moeder, die daar, zoals je zo mooi hebt geschreven, dacht ik ooit, opgekruld als een kind op haar sterfbed lag. En dan begint die camera in jouw hoofd daarna te draaien. Dan gaan die filmpjes komen, die angsten die jij... Ja, nee, maar dat was een gelukkig beeld. Hé, hey, dat is wonderlijk. Ja, nee, daar is het niet van afgekomen. Nee, dat was... mijn moeder is volkomen autonoom geweest. Dus die heeft echt denk ik, op het moment dat zij voelde van... nu is het ook wel genoeg. En dan is het natuurlijk wel interessant, Edward, om te kijken hoe het kwam dat ondanks die grote zwarte vlek... die koeienvlek, dat niet begon, die angsten. Dat... Ja, maar ik denk dus niet dat het letterlijk de dood is. Wat is het dan? Nou, het is het ziek zijn en het behoeftig zijn. Het lijden. Het lijden en ook het afhankelijk zijn van anderen. Ik denk dat het heel erg was. Weet je wel, ik had zeker, en dat heb ik nog steeds wel... ik vind het heel erg leuk om heel veel dingen te doen. En heel veel verschillende dingen te doen. En dat allemaal te jong leren en allemaal bij elkaar te... Ja, en dat wil je nog even volhouden. Ja, maar ik denk wel steeds... Ja, maar hoe lang ga ik dat nog redden, weet je wel? Tot je 90ste. Ja, nou ja, ik heb dus 30 jaar erbij gefabriceerd zelf. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. En toen met name ook natuurlijk gevoed door corona... wat er vlak achteraan kwam, waarin sowieso alles stilstaat. En dan denk ik, ja, en dan, weet je wel, ik heb geen kinderen. Wie gaat er dan voor mij zorgen? Hoe zit dat dan? Ja, enzovoort. Ja. Ja. Ja. Maar daar ook weer uitkomen, hè. Dus dat ik heb wel echt bedacht daarna... De oplossing van niks meer kunnen doen en niks meer willen doen... is dingen gaan doen. Laat ons nog eens een groot ding, om bij dat woord te blijven horen... uit je bundel. Je mag zelf kiezen. Want het zijn 10 grote dingen. 10 grote momenten of situaties of personen. Elementaire zaken voor jou. Wat pluk je er zelf uit als je mag kiezen? Nou, misschien, want dat heeft wel een verbinding, denk ik. Misschien het openingsgedicht. Daar is mijn moeder aan het woord. En die heeft het over iets dat mij overkwam toen ik 7 was. Maar het is vanuit haar geschreven. En het heet Hand in het donker. 7 was mijn oudste zoon. Toen hij een onverwachte angst tevoorschijn toverde. Waarin zijn kamer 's nachts veroverd werd... door iets wat hij met heel zijn wezenlijk verzinnende gezichtje... hand begon te noemen, zonder lidwoord, hand, die uit het donker opkwam klauteren. En je hoopt dan zo dat hij geen levenslange last opbouwt. Dus ja, je leest, je overlegt, een opvoedgoeroe zegt negeren. En daardoor zijn wij hard geweest. We moesten het nog leren, vader, moeder zijn. Wanneer het dan tijd was om naar bed te gaan... troffen we door hem geschreven wanhoopsbriefjes aan... Kom alsjeblieft nog even naar mij kijken straks. Hij durfde zelf niet naar beneden, liet daarom stiekem smeeksels achter op de treden, sloop zacht terug naar boven, wakker, bang, in afwachting van ons erbarmen. Hoe kan het dat we hem toen niet meteen in onze armen zijn gaan nemen? De zoon, nu 50, zegt dat hij zijn hele leven geen problemen meer met zwarte nachten heeft gehad. Ik zeg, oké, maar zou je dat, wanneer het wel zo was... aan iemand durven toevertrouwen? Dan staart hij mij omvergehouden aan... en ik zie het in zijn wezenlijk verzinnende gezicht... de angst zijn angsten af te staan. Hand in het licht. Dit komt door mij, zeg ik. Door mij is die gebleven. Mama, zegt mijn zoon... Je hebt me toen mijn schrijverschap gegeven. Hier maak je wel een intrigerende beweging natuurlijk. Je schrijft vanuit die moeder. Ja. Die zichzelf eigenlijk verwijt dat ze je angst niet heeft helpen afbouwen. Dat heeft ze ook heel vaak gezegd. Hè? Ja. Ze heeft echt heel. Er was dus inderdaad de periode dat ik dan zo bang was. En ik was ook zo beleefd dat ik weliswaar naar beneden sloop, maar ik durfde dus niet de kamer in te gaan... om te zeggen, ik ben bang. Ja. Dus dan liep ik stilletjes door de gang naar de werkkamer van mijn vader... haalde daar uit de prullenbak oude enveloppen. Geen nieuwe papieren, want dan zou mijn vader daar boos om worden. Dus oude enveloppen. Ja, ja, ja. En schreef daar dus op, kom alsjeblieft nog even naar mij kijken straks. En legde die op de trap en sloop naar boven. En dan kwamen ze niet. En ze hebben dat wel opgespaard. Dus later heb ik die enveloppen nog gekregen. Maar mijn moeder heeft heel vaak daarna gezegd van... dat hebben we zo verkeerd gedaan. We hadden gelezen van, je moet dit laten, je moet hier niks mee doen. Dat gaat vanzelf over. Het ging waarschijnlijk ook vanzelf over, maar ik weet nog wel die angst. Dus zij vond dat heel erg. En ik heb het altijd tegen haar gezegd, mam, jullie waren ook maar, wat is het, 28, weet je wel. En heb je ooit ook tegen haar gezegd, wat je haar nu laat denken, in poëzievorm, mam, aan die verkeerde opvoeding, overdreven gezegd, heb ik mijn schrijverschap te danken? Heb je dat ooit tegen haar gezegd? Nee, dat heb ik ontdekt door het gedicht. maar eerst was er nog een nadere ontdekking. Want dat was dus wat er eerder in het gedicht staat. Hè, dus ik zeg dan, ik heb altijd tegen haar gezegd, ja, maar ik ben ook nooit meer bang in donker geworden. Maar ik dacht wel later, en dat was ook ten tijde van het schrijven van het gedicht, ik dacht, ja, maar ik ben niet degene, en daarom is de link naar waar we het net over hadden, die als ik me angstige scenario's van ziek worden voorstel, ga ik dat niet tegen mensen zeggen. Dus dat doe ik ook niet meer. Weet je, ja, wat heeft dus blijkbaar geen zin om dat te zeggen. He, dus dat heeft het ook opgeleverd. Ze heeft me wel de boodschap, denk ik, meegegeven van, ja, je angst die moet je voor jezelf houden, dat gaat vanzelf weer over. En ja, dat is eigenlijk een veel erger iets dan niet meer bang zijn in donker. Maar toch dacht ik, ja, daar gaan we niet het gedicht mee eindigen. Dat is een beetje droevig. Dus, en toen dacht ik, ja, maar ik heb het dus wel opgeschreven. Dat is de uitweg. Je bent echt een man met een missie, hè? Je wil iets bewerkstelligen bij die lezer. Je wil, wat is het eigenlijk? Is dat benoembaar voor je? Wat je in die lezer op gang wil krijgen? Ja, ik denk aan het woord nabijheid, maar dat is natuurlijk heel vaag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Je bent echt niet alleen maar bezig te reflecteren over jezelf. Je wil ze iets meegeven. Nou, kijk, het feit dat ik nu 10 gedichten over mezelf schrijf, is natuurlijk een andere manier van briefjes op de trap leggen. En smeeksels noemen we ze. Ja, smeeksels, ja. Maar wel, maar het zijn wel nu overwinningssmeeksels. Het is echt anders. Ik heb gewoon geleerd om, als je ergens bang voor bent, om dat dan wel te zeggen tegen mensen, tegen de juiste mensen. Om daarover te praten. Maar ook dat veel makkelijker. En er ook uitdrukking aan te geven in 10 gedichten die naar 10.000 mensen gaan. Ja, ja. Ja, dat had ik niet helemaal bedacht van tevoren, denk ik. Ja, dat weet je dan wel, maar dat is niet iets. Ik had niet bedacht dat ik hier over deze dingen in Kunststof zou gaan zitten praten met jou. Maar het is. Maar het hoort erbij. En het is ook belangrijk, omdat ik denk, kijk, het zijn harde tijden. Het zijn kille, woedende tijden. En iedereen, heel veel mensen zijn de weg kwijt en zijn angstig. En uiten dat, denk ik, ook wel vaak in een soort vijandschap. Niet omdat ze zo naar zijn, maar omdat dat de manier is om te zeggen, ik voel me niet goed. Ze moeten zich verweren. Ja, terwijl ik denk dat er echt maar één oplossing is. En dat is optimisme en dat is verbinding en dat is menselijkheid. En dit is praten over waar het leven echt over gaat. Het leven gaat echt niet over hoe politiek dingen moet oplossen of weet ik veel wat. En tegelijkertijd, Edward, waan jij jezelf iemand met een superman-complex? Je wilt dit dus allemaal, je hoopt dit los te maken. En waarom noem jij jezelf dan ook af en toe iemand met een supermancomplex? Ja, maar daar heb ik denk ik een beetje achter me gelaten. En dat is echt wel iets wat weg moest. En het supermancomplex is ook niet helemaal het goede woord, omdat het lijkt alsof ik mezelf een held vind, dat was het niet. En waarom noem je jezelf ooit Superman zo? Is meer, daar kom je niet achter zijn menselijkheid. Je ziet alleen maar zijn power. En dat is helemaal niet interessant natuurlijk. En dat is veranderd, want je durft je angsten te tonen. Ja, je durft er poëzie van te maken. Ja. Nou ja, ik zeg letterlijk op de buitenkant, kom nog even naar mij kijken straks. Dat is, ik weet niet of dat nou heel erg Superman is. Want wat erin staat is niet wat ik allemaal kan. Is eerder wat ik niet durf. Interessant is natuurlijk dat je die grote dingen die je nastreeft niet bereikt als je de Superman uithangt. Maar op het moment dat je dat pak uittrekt en je kwetsbaarheid toont zoals jij doet in deze bundel. Maar ik denk ook dat het enige is wat kan in deze tijd. Echt. En sowieso. Weet je, je krijgt pas een gesprek. Niet als je begint over wat iemands salaris is. Maar als je vraagt wanneer ben je voor het laatst gelukkig geweest. Dan, of ongelukkig geweest. Dan gebeurt er iets. Ja, maar we vinden het wel eng, toch? Het is ook eng. Ja. Tja, wat zou je moeten zonder poëzie? Ja, wat zou je moeten zonder dromen? Wat zou je moeten zonder film? Wat zou je moeten zonder liedjes? We hebben een verbreding van ons leven nodig. Dus daar zijn we voortdurend mee bezig. En we zijn bezig met ons voor te stellen hoe het zou zijn als. En dan vul maar in. Je zegt eigenlijk, wat zouden we moeten zonder kunststof? Nou, zo is het. Ja. Stof waar je kunst van maakt. Ja, toch? Ja, ja. Goed, Edward van de Vendel pakt die tegel er eens bij en denkt na over welk woord voor de wereld je ons nog meegeeft. Ik meld dat straks na achten de bus staat in Noord-Brabant. Het gaat in die uitzending over synthetische drugs. Die worden daar massaal gemaakt en Jo van Egmond presenteert. Heb je nou van tevoren nagedacht, poëet zijnde, over wat je op deze tegel ging schrijven? Of ga je luisteren naar stem in jezelf die klonk in het afgelopen uur? Het is wel ingewikkeld om maar één zin te hebben. Met die gedichten heb ik iets meer ruimte. Ja. Maar ik vind dat idee van de bioluminescentie, van het licht geven, dat vind ik wel een mooie. Dus ik denk dat ik daar iets mee doe. Hoe ga je dat dan in een zin gieten, of een opdracht gieten, of een mantra gieten? Ja, misschien iets als wie een echte vriend wil zijn, moet licht kunnen geven. Zoiets wordt dat, denk ik. Nee, daar doen we het niet voor. Die moet beter kunnen. Kom op. Oh, die vind ik best goed. Nee, ik niet. Ja, nou ja, het is niet jouw tegel, hè? Nee, dat is spijtig. Nee, maar je wil misschien weer het woord bioluminescent erin. Dat vind je gewoon een ja, mooi dat woord. Vind ik heerlijk. Ja, doe daar nog eens wat mee. Kom aan. Nou, ik ga kijken. Ja. Oh, je zit nu toe te kijken. Ja, ik zit te kijken. Ja. Ja, toch vond ik het net ook wel goed. Maar, doe maar. Het is jouw woord. Ik vind altijd mooi stilte op de radio. En dan de onthulling van het geheimpje op die tegel. Ja. Okay. Ik heb het woord durven erin gezet. Ik denk dat dat wel fijn is. Nou, kom maar door. Wie echt dichtbij wil komen, moet bioluminescent durven zijn. Ja. Ja, zo neem ik hem helemaal tot mij. Oh, gelukkig. Woord, ja. Nou, ik ben in een milde bui. Is dat gelukt? Ja, ja, ja. Hey, wat staat jou te wachten nu als poëet in die Week van de Poëzie door Nederland gaat trekken? Ja, ik mag en Vlaanderen. Ik mag best vaak voorlezen op verschillende festivals. Bibliotheken. En poëziefestivals. En woensdag is de grote startshow. Dat is heel erg leuk. Omdat ik daar de andere dichters en de muzikale act zelf mocht uitnodigen. Dus dat is heel tof. Je bent ergens toe op aarde. Nou, één weekje. En daarna gewoon weer werken. Ja. Fijn dat je er was. Dank je wel. Wel thuis straks. Hoi. Hartelijk dank, meneer Van de Vendel. En goede reis huiswaarts. Morgen in Kunststof, Sanne Wallis de Vries. Over de eeuwige klassieker, Wie is er bang voor Virginia Woolf? NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen.